Hitla asa, afa maragu mi biati gah. Dahes, hagi ari maambe ni mohi kadidi, rawagu ongu sayunige. Klima ha ina, yawa ne hida mi beri, mibilein ha mi beri tigah ha tigah. Hida hake, diga ili handikim, panda duja aiko inai, umagu ambe ni mo, ha umagu tatagos. Te esi, ana hagi ahasi afo, yeda rawagu raugo, afo da gumi yeda maai waapah. Ha kuguhumogu didurupah, guguasaa. Afo tega ahas, ya afo da muudise waapah, da panda kwai. Na muiyai panda kwai ko ina. Hida hakiragu miberi mibilein ha miberi chigah ha chigah. Ya kademe diri panda da kitingu tawaloge. Panda da hakirei chigah agutlafe ha panda da gadun hakirei. Inai ya raa aminei raa me da abi. Wanaba lense gungwai da hasuchaja hamsura amete. Ti da hakekiles da afigwe di khorogo. Hida hank na hakiragungwaba ufu omisu harigu ude hatigei. Inai yoti sirako mamidei ambe ni mo bare mo gongi kaye. Hida hank digati afigwe di taangu hida guhorogo. Digi mahadisi sadaka da amu ka apah gupanda sa ilitlemu hasa ambe ni mo. Afa inko inai wanaba gimbalense gu afa afuma dashlayi. Kara inai kona iba dakose. Dahees, hagi arimi malaika waku hintloos, rawalo itla antlaa gurauge. Malaika ke ya kona gimba guho, gu koraraha korarago bahifako. Makakami sahida go ibide horoge. Hidagu hapapugong, kabira gong, gimba gong, ha horo gong. Malaika ke gikai hari afode didirituba, guaa ilitlemu ha dare sakuna. Sa gimba balodo sida hukuru hida, yani dadi. Firiri makuna ina, watle hrau, hape, tawogu den, ha ha hiogu maai. Malaika wakugutyada, ya gisirakomi alunko saa, gika ituba, hii huu iri ya muhakira gudidirigu Babiloni. Ya muhankina isiniri hapapugong, makitahaniri difai da kupida gutlipala umados. Malaika wakugutami, ya gisirakomi hakira guchada gupanda, gika hari afode didirituba, berehe di haalesi makimoke, ha sanamugos, ha dugugi ili kasi chapados panda chaigosi, bakudabagosi, hedike hitikita hidifai da kupida gudehigu ili lemu. Difai te dagagi esi kolu gu kupida kosi, hitla asase da baharima ai. Hidada hake go ai digitila baasi, asada dihige hari khitla. Panda da malaika da ilitle muge, ha panda da ambe ni moge. E hagu asa da laba asugo ina, hitichinde ro imisi rawage koraraha korarago baifako. Hidagong, goha alese makimoke ha sanamugos. Ha hake gongu kome, chapada umagos. Masa ya iba ibina da hui, balo lense tema ha amasi. Te saakai, hidagu ilitlemu go ilikome ilakawados. Hagi imbiri Yesu, inai hitikone ihikasa. Kara, hagi akasi afo yada rawagu raugo, kakanta tuba, handiki megimbaki. Katlikagu inkogo hidagong digi afigu kakae. Tai imbi ailo imogu gong Yesu. Dahes, muna gu ilitlemu gikai tuba, gulo, inai hififisie yondugo ina guakarahugo. Sagimba yondugo ina guho, ya yondidiri, hingisirako mamidi haa inai. Dahes, hagi yuudi. Hagi arimit longia, da abaku poi. Rawagu tlongi tesi, ya wanagwa ibidu ube, nanku hedi pah. Hedi ke ya dasi hamagu sahabu sagagosi, ha, ya oich atai, gudih, guribu uredabagosi. Tesi, malaika waku ya gicha wa aigu maragu didir gugu ilitlemu, gugi ete di hari afoda didir, hikiragwa ibidu, rawagu tlongi getuba, Oyich ataigogu, buumi, sagimba bu urgu khoro, hii hamadi, haak atlaigu bu uuru, yani dayi. Tesakai, hikiragwa ibidu rawagu tlongiege, gitafa asich ataigos, rawagu khoroge, gibuumi, bu uurugu khoro gong. Dahes, malaika waku, ya gicha iwaai, gumaragu didirugu ilikemu, gurauge wara. Inaslime ya oich ataigudih guribu uru. Dahes, malaika waku ya gichari. Malaika ke ya gichari masabahugo. Ina nawari kadidimidi asa. Ina gimahi hari afoda didir. Gikai sa malaika ke wako machataigudih utuba oich ataigogu gudih. Buumi olo ongai gusabibu guhoro. Sagimba, amugosi hii hamadi. Malaika ke gitafa asichataigos, gibu umi sabibu gukhoro. Sabibu ke, gugi hufi wa aigu khori mo gudiduruge gu ilitinkiru. Wa hachu opida gudih gu ililemu. Sabibu ke du gugitinkim khori mo kesi, kenga gu yamu gudidirige. Chede, Ya gigunt wa aigu khoti mo gu ilitin irugo. Gida dit ederungu khochu gu maili miya chada. Kara ederung gu rawakhu usa mita leinha nusu.